หลังจากที่พระเจ้าสั่งให้ปลาใหญ่พาโยนาออกที่ชายหาดโยนาไปอาบน้ำและซักเสื้อผ้าของเขา ขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงช่วยชีวิตข้าพระองค์ไว้ข้าพระองค์สลบไปเหมือนกับตายไปแล้วตอนนี้รู้สึกดีจริงๆที่ได้สูดอากาศบริสุทธิ์สดชื่นได้เห็นแสงแดดอีกครั้ง โยนาโยนา ข้าพระองค์อยู่ที่นี่แล้วพระเจ้าค่ะ จงไปที่เมืองใหญ่นีนาวีประกาศข่าวที่เราได้มอบให้แก่เจ้า ได้พระเจ้าค่ะข้าพระองค์จะไปตามพระประสงค์ของพระองค์ เป็นเวลานานตลอดทั้งวันโยนาอ่อนล้าที่ต้องเดินทางไปทางทิศตะวันออกไปยังประเทศอัสซีเรียในที่สุดเขาก็เดินข้ามแม่น้ำยูเฟรติสจากนั้นข้ามแม่น้ำไทกริสในที่สุดเขาก็เดินทางไปถึงจุดที่สามารถมองเห็นเมืองนีนาเวที่ยิ่งใหญ ่นี่แล้วเมืองนีนาเวข้าไม่เคยเห็นเมืองอะไรที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยต้องใช้เวลานานถึง3วันกว่าข้าจะเดินได้ทั่วข้าต้องรีบทำงานแล้วไม่ชอบที่จะทำอะไรต่อหน้าผู้คนเยอะแยะเลยจริงๆชาวเมืองอาจคิดว่าข้าเป็นคนบ้าแต่ถึงอย่างไรก็ต้องทำทุกคนฟังทางนี้พระเจ้าแห่งสวรรค์ทรงตรัสว่าอีก40วันเมืองนีนาเวจะถูกทำลาย ชายคนนั้นพูดอะไรน่ะ อีก40วันเมืองนีนาเวจะถูกทำลาย เขาบอกเยอะนะบอกว่าอีก40วันเมืองนีนาเวของเราจะถูกทำลายอ่ะ อีก40วันเมืองนีนาเวจะถูกทำลาย เขาเดินมุ่งหน้าไปตามถนนเพื่อประกาศเรื่องนี้เท่านั้นน่ะ พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ทรงตรัสว่าอีก40วันเมืองนีนาเวจะถูกทำลาย ลูกเอ้ยชายแปลกหน้าคนนั้นเขาบอกว่าเมืองของเราจะถูกทำลาย ผมมองว่ามันจะไม่เกิดขึ้นนะครับท่านพ ่อบางทีมันอาจจะเป็นอย่างที่เขาพูดก็ได้พ่อเคยบอกเจ้าแล้วไงว่าเมืองนี้เลวร้ายลงเรื่อยๆเต็มไปด้วยความรุนแรงการบังคับขู่เข็นไร้ซึ่งศีลธรรมจรรยาการคดโกงการลุ่มหลงอบายมุข อีก40วันเมืองนีนาเวจะถูกทำลายหมด นั่นเห็นไหมเขามาประกาศอีกแล้วอ่ะ วันแล้ววันเล่าที่โยนาประกาศข่าวความหายนะจนทุกคนได้ยินกันอย่างทั่วถึงแม้แต่พระราชาอยู่ในพระราชวังก็ทราบข่าวนี้ชาวเมืองส่วนใหญ่เชื่อสิ่งที่โยนาบอกสามัญสำนึกของพวกเขายอมรับว่าตนเองทำผิดบาป ข้ารู้เราสมควรตายพระบาปทั้งหลายของเราเองแต่ทำไมพระเจ้ายังให้เวลาพวกเราก่อนพระองค์ทำลายล่ะคงเป็นเพราะพระองค์อยากให้พวกเรากลับใจใหม่หรือว่าพระองค์ต้องการให้พวกเราหยุดทำบาปข้าคนหนึ่งล่ะที่จะกลับใจนุ่งห่มผ้ากระสอบนั่งบนกองขี้เถ้าเพราะบาปของข้าจะถือศีลอดอาหารเพื่อร้องขอให้พระเจ้ายกโทษและให้โอกาสข้าใหม่ทำไมพวกเราไม่ทำอย่างนี้หมดทุกคนล่ะ ใช่ถูกต้องน่าจะทำ ขอพระราชาทรงพระเจริญทรงใช้คนไปเรียกข้าพระองค์ใช่ไหมพะยะ ใช่ข้าได้ตัดสินใจแล้วว่าวันนี้ข้าจะถอดชุดกษัตริย์ออกแล้วใส่ผ้ากระสอบแทนข้าจะไม่นั่งบนบัลลังก์ข้าจะไปนั่งบนพื้นดินในผงคลีดินข้าประกาศวันนี้ให้เป็นวันอดอาหารเจ้าจงออกคำสั่งให้ข้าแล้วจงส่งผู้ประกาศข่าวออกไปประกาศให้ทั่วเมืองนีนาเว ได้พะยะค่ะ ฟังทางนี้นี่คือประกาศของพระราชาและบรรดาข้าราชการชั้นสูงอย่าให้ผู้ใดไปบอกคนหรือสัตว์ชิมหรือกินอะไรทั้งสิ้นแต่ให้ทั้งคนและสัตว์นุ่งห่มผ้ากระสอบให้ทุกคนร้องขอต่อพระเจ้าให้ทุกคนละการชั่วและการสร้างความวุ่นวายของตนเสียไม่แน่ว่าพระเจ้าอาจจะเปลี่ยนพระทัยและมีเมตตา หันเสียจากความพิโรธเพื่อพวกเราจะได้ไม่ต้องพินาศ ประชาชนชาวเมืองนินาเวนับตั้งแต่คนมีอำนาจยิ่งใหญ่ที่สุดไปจนถึงคนเล็กน้อยที่สุดต่างถ่อมตัวและกลับใจจากการบาปของพวกเขาต่อพระพักของพระเจ้าและพระเจ้าทอดพระเนตรเห็นถึงการกลับใจใหม่อย่างแท้จริงและตัดสินใจว่าจะไม่ทำลายเมืองนั้นส่วนโยนาเมื่อได้ประกาศข่าวแห่งความหายนะแล้วเขาได้ออกจากเมืองนินาเวแต่ยังไม่ได้กลับบ้านเขาสร้างเพิ่มแบบง่ายๆตั้งอยู่นอกเมืองบนเนินเขาทางทิศตะวันออกของเมืองเพื่อจะได้เห็นเมืองนั้นถูกทำลาย เอาละตอนนี้พวกชาวเมืองนินาเวอธิษฐานขอให้พระเจ้ายกโทษบาปของพวกเขาไม่ทำลายเมืองข้าหวังว่าพระเจ้าจะไม่ยกโทษคนพวกนี้จากความตายไม่อย่างนั้นเขาจะกลายเป็นคนนำข่าวเท็จมาต้องขายหน้าแน่ๆถ้าพระเจ้าเมตตาคนเหล่านี้ปล่อยให้มีชีวิตอยู่ต่อไปข้าจะโกรธมากโกรธจริงๆด้วยถ้าอย่างนั้นให้ข้าตายซะดีกว่าข้ายอมตายร้อนจริงๆร้อนจนแทบจะทนไม่ไหวแล้วอีกสองวันเท่านั้นข้าจะได้เห็นเมืองนีนาเวถูกทำลายแล้ว พระเจ้าได้ต้นละหุ่งงอกขึ้นมาจนเป็นต้นมีร่มเงาให้โยนาได้หลบแดดเพื่อเขาจะได้รู้สึกสบายท่ามกลางอากาศอันร้อนระอุ ดูนี่สิมีต้นละหุ่งโตขึ้นมาดีจริงๆเลยให้หลบเงาข้าได้หลบแดดหน่อย วันที่40แล้วดวงอาทิตย์วันนี้ร้อนกว่าทุกวันไม่เพียงเท่านั้นก่อนแสงอาทิตย์ส่องออกมาในวันนี้ได้มีตัวหนอนกัดกินลำต้นละหุ่งที่โยนาใช้หลบแดดขณะที่เริ่มสายขึ้นเรื่อยๆนั้นลมร้อนได้พัดมาจากทะเลทรายทำให้ใบละหุ่งเหี่ยวเฉาแสงแดดที่ไม่ปราณีใครส่องลงมาบนศีรษะของโยนาจนเขารู้สึกเหมือนจะเป็นลมที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเมืองนินาเวพระเจ้าได้ตัดสินใจไว้ชีวิตชาวเมืองนั้นโยนาไม่สามารถเก็บความโกรธของเขาไว้ได ้ข้าแต่พระเจ้านี่ไม่ใช่สิ่งที่ข้าพระองค์พูดไว้เมื่ออยู่บ้านเหรอนี่ล่ะเป็นเหตุผลให้ข้าพระองค์รีบหนีไปเมืองทาชิตเพราะรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความเมตตากรุณาทรงโกรธช้ามีความรักมากมายเกินนับได้พระเจ้าทรงหันกลับจากการส่งการทำลายมาบัดนี้ข้าแต่พระเจ้าขอทรงเอาชีวิตของข้าพระองค์ไปซะให้ข้าพระองค์ตายซะดีกว่าอยู ่โยนาเจ้ามีสิทธิ์อะไรถึงได้โกรธ ให้ข้าพระองค์ตายซะดีกว่าอยู ่พระเจ้าผู้ทรงอดทนนานให้เหตุผลแก่โยนา โยนาเจ้ามีสิทธิ์อะไรจึงโกรธเรื่องต้นละหุ่ง ถูกต้องข้าพระองค์โกรธพอจะยอมตายได ้โยนาเจ้าห่วงเรื่องต้นละหุ่งแม้ว่าเจ้าไม่ได้ดูแลหรือทำให้มันโตขึ้นมันงอกกิ่งก้านเพียงข้ามคืนแล้วตายภายในคืนเดียวแต่เมืองนินาเวมีคนมากกว่าแสน20,000คนที่ไม่รู้ว่าอะไรคือความถูกต้องหรือความผิดแล้วยังมีสัตว์เลี้ยงอีกมากมายด้วยควรไหมที่เราจะเป็นหัวเมืองใหญ่เมืองนี ้พระดำรัสของพระเจ้าทำให้โยนาได้ครุ่นคิดไตร่ตรองถึงเหตุผล เป็นอย่างที่ข้าคิดไว้พระเจ้าทรงเมตตากรุณาทรงรักทุกคนเพราะองค์ไม่อยากเห็นใครตกทุกข์ได้ยากแม้คนทั้งเมืองนี้อย่างไรซะพระองค์ก็ได้ทำเพื่อข้าแล้วจะว่าไปแล้วข้าก็ต้องยอมรับว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวข้าเสียใจที่เห็นต้นไม้ที่ให้ร่มเงาแก่ข้าเหี่ยวตายมากกว่าชีวิตของคนในเมืองนี้นะเวสาน20,000คนเมื่อพวกเขากลับตัวกลับใจหันมาเชื่อพระเจ้าพระองค์ก็ต้องรักพวกเขาอยู่แล้ว แล้วข้าล่ะพระองค์กลับต่อว่าข้าต่อว่าด้วยวิธีละมุนละม่อมที่ข้าไม่อาจจะลืมได้เลย